أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين من ورائهم جهنم ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء ولهم عذاب عظيم هذا هدى والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم صدق الله العلي العظيم ده مبارك آياتنا ده سورة الجاثية دا اول آیات څخه شروع پر یو لسم آیات باندې ختم شو. نو اول دا واره د جسرت معرفت د تعارف هغه دا دی چې د دغه سورت نوم چې دی الجاثیه سورت دی. د ده دغه نوم چې دی هلته اتویشتم آیات کې ذکر شوی دی. په اتویشتم آیات کې الله تعالی و نبی علیه السلام ته وایي چې دا هر امت چې دی د بیرې څبې په ورځ د قیامت پر زنګنو وویني چې لوېدلی به وي. سړی چې ډېر وبیري به له زنګنو نه قط کې مځکې ته ځان اچي نو دوی به هم پر زنګنو باندې داسې وي. نو هلته د جاثیه توری راغلی دی چې دا د انسانانو لوېدل پر زنګنو د وهمه څخه. نو هغه یې پر یو صورت باندې نوم کښېښاوه راوړي چې یعنې هغه صورت چې هغه د بیرې بیان په کښې دی چې خلک د وهمه پر زنګنو پر ګوډه شي وایي پلانه یې ګوډه کړي نو د وامه ګوډه شي نو نو دا یې نوم شو د جسورت. بل دا دی د ده رقم نمبر دا دوه رقمه دی. کتبي نمبر چې دی هغه دی لیکلی دی د جاثیه او بغلته پنځه څلوېښتم نمبر سورت دی په قرآن کریم. یو بیا د ده نمبر دی د نزول د لارې چې دی د اسمانه نازلېدی و مځکې ته راتلي هغه نمبر چې دی پنځه شپېتم نمبر دی. تر دغه سوره چې الدخان وروسته چې دا اوس خلاص و مخکې تر هغه وروسته دی نازل شوی دی. نو بل د دې سورت چې دی نوعیت یې دی چې دی د کومې نوعې دی د قرآن کریم سورتونو خو دوه نوعې وه. دی مکیه دی چې مکیت سی واوره دی خبره مسر په خلاصي چې بده کې به تقریبا هغه مزامین بیانېږي چې د مکی مشرکان مشکل پکښ درلودي د الله په یوالي کې مشکل درلودي نیمنه په بعث بعد الموت کې مشکل درلودي د رسول الله عليه السلام پر رسالت کې درلودي د قران په حقانيت کې درلودي دا مسلې څړل کېږي دلته پکښ کې نو دا خو د ده هغه نوعیت د ده حساب د آیاتو هغه اووه دېرش آیاتونه دی لري او حساب د رکوګانو یا څلور رکوګانې دی لري دا د دغه سورت معرفي سوله د جزا پورې د دغه تعارف دی د سورت اوس بیا د ده رابط دی د سورت سابقه سره دا تېر سورت چې مطلب خلاص د هغه سره د ده رابط څه دی هغه دا دی چې په هغه سورت کې په دا پای کې په اته پنځوسم آیات کې چې دی د قرآن کریم ذکر په تور باندې د فضلکې راغلی دی فضلکه یا فضلکه دا چې دی د شیو خلاصې ته وایي چې پلا په تفصیل بیان سوی برای بیا خلاص ذکر کې نو په دغه صورت کې هم مخکې اخواته د قرآن کریم حقانیت چې هغه په تفصیل بیان سوی وو دغسې نور مضامین په تفصیل چې په دې کې و هغه بیان سوی وه په دې کې فقط الله اجمالاً ذکر کوي ول فإنما یسرناه بلسانک برل دغه قرآن چې هر څه پکښې چې ستا په ژبه مو دې ته اسانه کړی دی ستا په عربي ژبه یا ستا په دغه مبارک آله د تکلم چې دا ستا په خوله کې ته په دغه مو دې ته اسانه کړی دی نو در دغه و اخواته په څه شي بیا د ایمان راوړي نو که ایمان را نه وړي خو برای بیخي ملامت دی خو ډېر فصاحت وضاحت په عربیت کې په خپله سه بیا د پیغمبر په ژبه چې خو بیخي نو دلته د قرآن کریم ذکر اجمالا سوی و په تور د فضلکې فضلکه د شي هغه لنډیس ته وایي خلاصه و اجمال ته وایي لکه سړی چې حسابونه ولي کې پلانه شي په دونه په دونه په دونه په پای کې ویلي کوي ټوټل مصارف دوغله ادا یې فضلکه سوه خلاصه شوه نو دا هم په پای کې خلاصې په تور ذکر سوی د دې صورت په دې سر کې چې بیا دی قران کریم په تور د توتیه ذکر کیږي توتیه مقدمه ده د فار د راتونکو مزامینو نو الته فضلکه او خلاصه سو دلته توتیه سو د قران کریم نو د دواړو غاکه دغه پای د قران پر ذکر رالی د دې چې دا د قران په ذکر سره رااله دا تناسب ورکیا سو سره نو مزامین چې په دې صورت کې بیانیږي دا درې عمده عمده مزامین په کې بیانیږي اول د الله تعالی توحید او یوالي بیانیږي ځکه چې مکی دی نو خود مشرکانو سره مخاطبه ده نو او بل نبوت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم بیانیږي حضرت محمد علیه السلام یادو ول خود د په باره کې مشکل درلو دی نه منی دریم شی چې مهم دی هغه بعث بعد الموت دی نو دا عمده مزامین دي د دې په تناسب سره د توحید سره هم څه خبرې نورې ملګري د نبوت سره د نبی علیه السلام چې کومې مناسبې خبرې هغه مور سره راځي او دغه رقم د بعث بعد الموت چې معاد مشورته وایي دغه سره مناسبې هم څه خبرې نورې راځي دا د دې صورت مزامین دي نو اوس چې ترجمې ته وګورئ شروع کوم بسم په نامه سره الله د الله پاک الرحمن چې دی رحمت کوونکی دی بیخي ډېر پر دې دنیا هم پر مسلمان هم پر کافر الرحیم چې دی لوی رحمت کوونکی دی په هغه دنیا کې پر مؤمن نه پر کافر الله ته رحمتونه غټ غټ چې لوی لوی دی لوی لوی دی مګر خو چای باندې دی یوازې پر مؤمنانو باندې پر دې دنیا د الله رحمتونه بیخي ډیر دی بیخي ډیر ځکه دا خلک ډیر دی خلک نو څوک دي که مسلمان دی که کافر دی نو په دغه یو کې مبالغه په اعتبار سره د تعداد او د کمیت را له رحمان کې په رحیم کې مبالغه په اعتبار د کیفیت را له چې هر یو عظیم عظیم لوی لوی دی نو پس حامیم حامیم چې دی دا څو واره مکرر ادي کېر سوی دی چې والله اعلم بمراده بذلك الله عز وجل خبردار دی په مراد خپل په دغه تور چې په دې تور د سمرا دی ترجمه یې چی شه ده معنا ترجمه یې د الله عز وجل څخه ما سیوا بل چاته په انسانانو کې نه ده معلومه دا د خپل رسول ترمنځ یو راز دی چې سره وایي په ورځ د قیامت بیا الله تعالی معنا کشف کی چې حروف مقطعات دي دغه معنا بشکاره سینه یوازې دغه نو دا مقطع حروف دي حکمت یې هر ورځ موږ بیان کړی دی په هغه سر کې چې فقط د قران کریم چیزې نه جوړ دي دغه حروف ادرس در کې چې هغه لیپ به مختور سه هغه حو میم چې پکې ذکر سیوی دي دغه څه د قران کریم جوړ دي که هر څوک غواړي شک پکې وکړي چې دا به د خدای کلام نه خدای دې کوشش وکړي اینه کې یو تک شیر دي د ماشامه تر سهار د سهار تر ماشامه څه انسانان جم را و غاری پیرانان جم را و غاری کمک دې ځنی واخلي شرط نه کی جوړ همسری نس کولای نو چې دا اگر د کائنات د جده همسری څخه عاجز دي مرهم دار دا لا یزال رب کلام دی نو فقط هغه ادرس تر لره درکینو فسی فدا آیات کریمه کې تنزیه د کتاب من الله العزیز الحکیم فدې کې چې دی تمهید دی د فاره د مزامینو د صورت فقط اساس ورته وسنګ وای لکه موږ ټول د قران کریم ذکر ورته د تمهید په توګه کې ځاغه دا غدي تنزیل الکتاب دا نازل اول د دغه کتاب نازل اول د دغه کتاب دا د چا څخه دی من الله العزیز الحکیم من الله دا د طرف د الله دی چې هغه زبردست حکمت والا دی عزیز غالب حکمت والا دا د هغه د طرف څخه تنزل دی نو نازل اول کړه کیږي نو دا قران کریم درته ذکر کوي چې دا د الله کلام شو نو خو اره خبره یاد خلکو پرچم د ډبري کرشه ده غلطی به نسته پک شي کوم دا دغه سي محکمه محکمه خبر دي نو ګوره د قران کریم ذکر په تور د تمهید دل تراغلی الته دا غصت په پای کې په تور د پوزلکی او خلاصي راغلی دا تمهید کې د چا د پر دا څه چې مزامین په قران په دغه اسرات کې چې وس راځي کاغه د توحید مسله ده کې د نبوت مسله ده کې د معاد مسله ده معنی غو به منی ځکه خدای د چا د طرف نازل سي وي دا خبره خدای د الله پاک د طرف څخه دي تنزیل دا مصدر دی مصدری معنی می وکړه ملاقاری تنزیل و نازل اول الکتاب دا دغه کتاب چې دا قران دی د چا له طرفه سوی دی دا نازل اول من الله دا طرفه څخه د الله العزیز چې هغه زبردست و برلاسی دی پر ټولو خپلو کارو پر ټولو مخلوقات الحکیم حکمت والا دی په هر کار کې نو د هغه زبردست حکمت والا د طرفه نازل سوی دی نو غلطی نسته پک شي کنو او داسې نسته پک شي چې خبر دې داسې جانا یې پک شي جانا جانا خبر اگر مر څوک یې بیرندو کې سړی کې چې د خلکو بیرې صفا خبر نس کړي چې وا به مې پیلي و به مې خوري برا خبرې دورې په خاشو چخ که دورې که دورې که دا د عزیز د طرفه څخه دی عزیز برلاسی دی هیچا څخه پک شي شرف نه لري چې هره خبرې حکم داسې برملاش کړي که دایس په خبره اوس پوهېږي او حکمت والا دی یوه خبره یې دا رقم نه ده چې هغې دې بې فایدې یې هره خبره یې د حکمتو د اسرارو ډکه ده نو نو خود چې په دې کې کوم مضامین راځي ګرده به منې فسیپس فرمای ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین دا دغه ځای چې توحید ورشروع د توحید مضمون در تجدي توحید الله پاک یووالی معنا ثابتوي ان بېشک فی السماوات په اسمانو کې والارض او په مځکه کې لخامخه آیات دلائل دي د قدرت الله د وحدانیت د الله د چا د پاره للمؤمنین د پاره د ایمان راوړونکو چې ایمان راوړي دغه چا د پاره دغه مؤمنینو د یوقنون ترجمه چې زه وسرته کوم د دې باره بیا په خپل آیات کې چې لقوم یعقلون هلته به باره بیا خبره پر وکړو د ترجمه دلته داسې کوو چې په دې کې نښه دي د مؤمنانو د پاره نو په دغه اسمانو په مځکه کې خو نښه د الله د قدرت د مؤمن د پاره هم دي د غیر مؤمن د پاره هم دي چې ایمان یې نه یې راوړي کافر نو هغه په دې کې د الله د قدرت نقش نسي لیدلی خو فقط د سړي زوی د ځانه جوړ کړي ورته وګوري خو پکې پیدا کولای سي دی په آیاتو کې ګوري الله ته نه رسېدلې دغه پرکې برای دا زما کمال دی چې ما دا کار وکړي موږ کمال یې سي دی چې درخت یې کوي مګر خدا ایجاد بیا د چا کمال دی هغه بیا د رب العالمین کلام دی چې هغه ایجاد د دغو شیانو کړی دی نو د مؤمنه څه به موږ داسې ترجمه واخلو چې د دې مؤمنه څخه عام را دي که بالقوه وي که بالفعل وي کبیل قوی کبیل فعلی لکه موږ په منطق کې بویل چې ول انسان قابل د کتابت دی هر انسان قابل د کتابت څه معنی بل قوه ار یو دغه استعداد د لیک کوشش وکړي چې زده کړي نو الله وايي دا د هغه خلکو د پاره چې بل قوه مؤمن وي استعداد د ایمان لري نو هغه استعداد خو له پاره انسان کې شي دی دا چې کافر کار نه ځنه ایمان نه رده خو دغه لکه دی مثلا د ذکر استعداد خو الله په هر انسان کې شي دی یو انسان ویلی شي چې یا زه خر یم زه استعداد نه لرم استعداد خو لري خدای چې په زور دی ځان د ځان څخه خر جوړي ول رب تا ته د ملوک مقام درکړ ته په خپل د خپل ځان کې گاو خر کړ رحمان ما بعد هغه سی وای چې الله خو د ملک مقام درکړی ته په خپل د ځان غوې یو خر جوړې نه خو بیا ستا کړی الله خو نه غوې کړی نه خر کړی تا چې استعداد درکړی یا لکه موږ بل مثال وای یا صفحه د سپین کاغذ دی لس کاغذ دی پر لس نه پورې تقسیم کوم یو داسې شکل ما پر ولیکي یو ښه ګول پر ولیکي بل ته چوار کې زموږ به اخر پر لیکلی یا به کې پر لیکلی نو خدای چې صفحه خو د خراب کړ کړ دا بل څه شایسته کړ نو د ذهن چې دی الله استعداد یې شی دی د ایمان کافر ته هم مسلمان ته هم مسلمان بل فعل ایمان تر لاسه کی ایمان راوړون کی سو کافر بل قوا مؤمن دی بل فعل مؤمن نه دی نو د دغه مؤمنین څخه چې عام واخلې بره پاغه درې مې یاد کی چې یعقلون لازم بره ټکر نه پیښیږي نو بیرته ترجمه ته ګوره چې به شک په اسمانو په مځکه کې ل آیات علامی دی نقش دی د قدرت د وحدانیت د الله للمؤمنین د پاره د هغه مؤمنانو چې هغه استعداد د ایمان لري یا بل فعل ایمان راوړي یا نه راوړي خو چې استعداد پکشي بره ګرد انسانان تر رانیسو د ټولو د پاره علامی پکشي وفي خلقكم وفي خلقي او په پیدایش کې کوم ستاسي انسانانو ته خطاب وما او په هغه شیانو کې یبثو دا وما چې دی دا پر خلق باندې د در خلق لاندې سو پر دا کوم باندې ورته دی او فی خلق په پیدایش کې کوم ستاسي وما یعنی فی خلق ما او دا غره کوم په پیدا کولو کې دا هغه شیانو یبثو چې الای متفرق کوي چې تکي يم په دې مزکه کې چې هغه نو چې شي من دا بکن د ژوند دی شیانو څخه دا با و دا ته ویل کیږي کل ما یدب علی الارض چې پر مځکه ځي خدای دې وکړي چې کشنۍ خصمانې خدای دې وکړي چې پیلې وښ دغه ګرده ته دا به ویل کېږي معنا څه چې حیه موجودات ځینې مراد شوله نو وما او په پیدایشت کې د هغو شیانو یبثو چې الله تعالی یې تت پرک کوي من دا بکن چې هغه نو څه شي چې هغه عبارت دي د دابیو د حیواناتو څخه په دغه دواړه خلقه کې چې دی که د ستاسي خلق دي اي انسانانو او که د دغو شیانو چې الله یې په مځکه کې تت پرک کوي که د دغو خلق دي په دغو کې آیاتون دلائل دي د قدرت د چا دپاره لقوم د هغه قوم دپاره یوقنون چې دوی یقین کوونکي باور کوونکي د یوقنونه څخه به بیا دغه بالفعل یقین کوونکي نه مراد چې خاص مؤمنان ځینې مراد شي برونه په دغه شیانو کې خو آیاتونه د کافر دپاره هم دي معنا علامې د هغه دپاره هم دي که په خپل خلق کې وګوري که د دغو موجوداتو په خلق کې وګوري دی د الله تعالی قدرت نه وینې خو پکښې کې وینې نو ته ولي وایې چې خاص هغه قوم دپاره چې یقین کوونکي دا خو مؤمنانو یقین کړدي یا وم یقین کوونکي عام دي که بالفعل کبیر قوی مؤمن یقین کوونکی بالفعل دی یقین لري دا بلک بالفعل نه دی استعداد الله ورکړی دی که کوشش وکي یقین حاصل ولای شي نو د جسم میم هغه عامه معنا مراد کبیر قوی که چې بالفعل یقین کوونکی د دوغه د پاره په دی خلق کې د استسی او په خلق کې د هغه شانه په مزه کې کې ته فرق دی په دوغه کې آیاتون علامی دی فسید دریم آیات بسوا واختلاف الليل والنهار واختلاف او په دا بدلون کې الیلې د شپې ول نهارې د ورځې یپلا ورځ بیا شپه سی یپلا ورځ بیا شپه سی او دغه رقم دقیق حساب دی چې په ثانیو په دقیقو هغه دی نجومګرانو په حساب په تعداد کې شي الله خلق کړی و دا چې د چا ځین پر رسیدي که نه پر رسیدي د حسابګرو د نجومګر ځین یپ په خلاص شو اوهو د کال شپې ګرځل کومش یو شی ګس دا در هغه ځای دونه ګاز دی هغه دونه ګاز دی هغه دونه دا یو چې د کال اول ورځ چې ده دوغه نه ده کې کېده شپه یې دوغه نه ده دوه امه یې دوغه نه ده کې کېده شپه یې دوغه نه ده کنټرول یې کې ساعت یې د ستې ځینې جوړ کړه چې دا خو کنټرول شو دایمي نقشه ځینې جوړه شوله نو دا خلق چا کړی دی خو الله کړی دی که نه دی کړی نو دغه اختلاف بدلون یې پر یوه معیار چې دنیا پیدا شوی بیا تر قیامت پورې دغه کال چې 315 شپېته ورځې دی چې کومه ورځ څونه ده شپه څونه ده هغه چې هغه تاریخ راسعی غره کمبانی ولې نه غلطی ژ دغه چې ده خو د هر تاریخ ورځې لیکلې ده شپه لیکلې ده د ماپښین وخت لیکلې ده بل د کنټرول کې چې کنټرول کې وسته هر کال هغه ورځ راځي ادي دایمي خلک کار ځي اخلي کې نه ځي په هر علاقه کې به جلا جلا نقشه ده نو دغه اختلاف ته چې وګوره د شپې او د ورځې په دغه کې و ما او په هغه کې انزل چرا نازل کړی دی الله علا پاک من السماء د اسمانه چې هغه نو چې دی چې الله د اسمانه را نازل کړی من رزقین بیان دی مولا قاری من رزقین د رزق څخه چې د اسمانه الله رزق را نازلې په دغه کې که تا د اسمانه خو موږ لوړی نه دی دلې چې داسې را روان یا موږ داسې غوښ او کباب نو خو هغه اوبه یې سرچینه ده وجعلنا من الماء كل شيء حي دو بو صد طول شيانو حياتي وبچ دا غزار رواني سول بارگو کنگورم پدغه وبو کیږي غنم پدغه وبو کیږي بنجان رومي جن پدغه وبو کیږي پسم پدغه وبو کیږي کدایس به خبره پوسی خو سرچنه د حیات او بده نو او بده نازلیږي او بو ته رزق الله پاک استعمال کی په دې ځکه کی کدایس به خبره پوسی و ما او په هغه څه کی انزل چر نازل کړی دی الله الله پاک چاغنو چی شي د کوم ځای را نازل کړی من السماء د اسمان نو دغه شی چر نازل کړی دی د ما بیان کی هغه من رزق د رزق څخه در یادوم دغه رزق چې الله را نازل کړی دی پس فاحیا بیا نو را ژوندۍ کړی دی به په دغه رزق سره چې دا اوبه دي الارض مځکه په را ژوندۍ کړې ده بعد موتها وروسته تر مرګ دی مځکه مړی دغه مړه مځکه بیا په را ژوندۍ کړې د مړې سمراد وچه ده چې ورسې شوې ټکه چې دا اوبه پرو ورج بل وخت چې ورسې د انسان روح پکې تازه کیږي شنګیا ای ګلان دا ګرد راپورته سوي نو دا څو شی یعنی ذکر کړ درې وسې کړ سو اختلاف تشبیه د ورځې دا یاو د اسمانه څه چې رزق نازل کړی دی دا یې دوا او دا مځکه چې وروسته تر مرګ په را ژوندۍ کړې ده په دې دا یې درې څلورم و تصریف الریاح و تصریف په اړولو بدلولو کې الریاح د بادو دا د بادو په اړولو کې هم یا پراته دې خو د باد سره اړی دورې شیان کاږي بلګړی چې بیا یو ساعت بعد ورکی بیا بعد د اخوا چې بیا بعد واوښتې د دې خواس علاوه دغه بعد څوک پر له اړی چې پلا د اخوا را رواني بل پلا د دې خوا رواني یا پلا د شمال جنوب ته شیان کوي بیا د جنوب شمال ته کوي یا د مغرب څخه مشرق ته کوي یا د مشرق څخه مغرب ته کوي دغه بدلول د بادو چې وی خو بلی خواته دا ورېځ څوک بیا ورېځ خو بعد بیا انو چې ار ملک ده الله تعالی اراده یې هغه ملک ته بعد ورته سیده کې برای په مخه وخت انو داسې کېز ځغلی تر هغه ځای پورې هغه حرکت هم گای گای دغه هوا شنه اسان به کنټرول کې برای سبب د خیر دلته ورېځ کې دای شي باران اوس اوس ورېځ مش په سترګو نه وینو نو خود په دریاب کې لیدل د دې حرکت تل کنټرول کې چې بګر ټک څونه کیلومتر وي برای دا بعد په ګنټ کې 2 کیلومتر وي انو د 2 کیلومتر خود پلان یې ځای پورې دلته دا ورېځ رسید د حساب نور ته کې نو د وتسریب په اړولو کې اریاح د بادو چې د یوې خوا بلې خوا کې اړی په دغو ګردو کې آیات دلائل د قدرت د رب العالمین لقوم د هغه قوم دپاره یعقلون چې د عقل لرونکي عقل استعمالونکي دغه د یعقلون ځای ته دا امراره نو عقل یوازې د مسلمان کار دی که د کافر هم دی بابا خو دواړه عقل لري خو هغه مغه د عقل څخه دغو استنباطات کوي نو چې دلته یې ویلی چې د دغو شیانو کې علامې دي دغه قوه دپاره چې عقل لري نو هلته خود ته یوقنون په هغه نشي ترجمه کولی چې خامخا بالفعل یقین لري لکه مؤمن مؤمنین په هغه نشي ترجمه کولی چې هغه مؤمن چې بالفعل ایمان لري ولې خو دلته اله دي عام ذکر کوي چې عقل لري دغه دپاره نو عقل خو چاو چا دواړو درلود مسلمان او کافر دواړه لري نو ځکه مجبور یې د مؤمنین ترجمه به په هغه چا کول چې بالفعل مؤمن کې بالقوه د جا یو قانون ترجمه په پدې کې ول کې بل فعل یقین لري کې بل قوال لري برابر به یعقلون سره جوړ راشي ولې یعقلون خو خاص مؤمنان نه دي خو عام انسانان دي نو البته بم د ترجمه کې چې عام انسانانو ته شامل شي شو بل قوا د ایمان استعداد لري په یو قانون کې به د ترجمه کې چې عام انسانانو ته شامل شي چې برابر بل قوا د یقین استعداد لري چې یقین پر خبره وکي بلکې بل فعل یقین حاصل کړي کې استعداد ولري لکه کافر یا بل فعل ایمان حاصل کړي لکه مسلمان یا استعداد ایمان ولر لک کافر هغه ترجمه چې وکړه د عقلونو سره جوړ راغلی وس در بیل عالمین د قران او جنازم ته تسی وګری په جدریم آیات کې چې ته وګره پای څنګه دی ل آیات للمؤمنین آیات جمع عدد مؤمنانو ته پاره په جبل سلرم کې چې دی آیات لقوم یوقنون دلائل چې دا قوم ته پاره چې یقین کوونکی ته پنځم آیات په پای کې چې وګره آیات لقوم یعقلون دا ګرد آیات آیات آیات منا دا ګرد د الله تعالی د دلائل د ډک دی دا جهان ګرد د ډک دی فقط انسان له طرفه څه عقل غواړي چورته متوجي خپل رب په خپل او پیژنې دغه کارونه چې دا و ذکر سو کده اسمانو کده مزکه مساله کده از مش خلق پیدایش دی یاد او شانو چې د حیوانات په جمزکه کیږي دا د شپې او د ورځې اړول یا د باران ورول یا د مزکه راجوند کول یا د باد یو خوبل خاطه اړول دغه ګرد د الله تعالی کارونه دي کنه دي نو ځکه د الله تعالی وحدانیت بیان چې الله دغه ذات دی که په دغه شان کې څوک فکر وي د آیاتونو د مؤمن د موقن د عاقل د پاره د سی به ایمان راوړي د الله تعالی وحدانیت به پر و پیژني دا وحدانیت د لایل سو د الله تعالی فسی چې کوم شی دلته بیانیږي هغه بیا وس چې دی د نبوت مسله په جزې کې وس بیانیږي د سپرمای تلک آیات الله نتلوها علیک بالحق تلك دغه آیات الله آیاتونه د الله جل د قران کریم آیاتو ته الله تعالی اشاره کوي چې کله دغه آیاتونه د قران آیات الله د آیاتونه د الله دي نتلو مشتله وت کو ها دغه علیک پرتا بالحق پرشکاسر داس مجد طرفه څخه پرتا تلاوت تا ته در نازلو په دې کې د دروغ خبره نه سرشتیا خبره ده چې د الله تعالی طرفه جبرئیل امین راوړي و نبی علی السلام ته فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون فبأي حديث نبر كما خبر بعد الله ورستر الله وآياته ورستر آياته دا الله يؤمنون دي إيمان راورون كي شنو چه الله ويدا دا شك وطلع پرشتاز ما آياتونا جي در جرجم دا دا الله خبر الله نماني نو دا خلق پرچا مني دا دا سرکوز زوی دا چاقه مني بارانو چه ده خدای غیر نمانی خواه علاوی ده شک و وطلی چه داز ما آیاتو نگی او ده ویداز نمانی من ورطوی چه در جای خواه تا بل قول چیلو ده غیر صادق نم خو اصدق الحدیث کتاب الله ده اغا صادق ترین خبره چه ده اغا ده علاو تالا کتاب دیم و خیر الهدی هدی محمد او اغا خیر ده هدایات و لاشور ده حضرت محمد صلی اللہ علیه وسلم ده نو الله پاک ده سوال چه تلک آیات الله ده آیاتون ده الله دی نتلو مشکل و توها ده علیک پرتاب الحق پا حق و رشتاس رزمج ده ترابت سخدی پا دی که نده پیری خبر گرده ده پا دی که نده ملک خبر گرده ده نده یو بل انسان نو فبی ای حدیث نو پر کم خبر بعد الله ورستر الله و آیاتی ورستر آیاتو ده الله یؤمنون دی ایمان را ورون کیږي و اذا داسي او ترکیب دي دا بعد الله و آیاته لکه څوک وای اعجبنی زید و کرمه یار زید او د سخا خو زه ډیر په حیران کیا کی واچول څو نسخی دي نو ګور اعجبنی زید و کرمه دا د تفصیل د فرد مبالغه د پار ذکر کړي اصلي د شری مطلب دغه دي چې اعجبنی کرم زید زده زید کرم پس په تعجب کې واچورم دلته هم دسی دی چې په بی ای حدیث پر کوم خبره بعد آیات الله ورستر آیاتو د الله لیکن چې مبالغه راسی برای الله ځین راجلا کی بعد الله و آیات تر الله و در آیاتو ورسته یو بیا پر کوم خبره د یقین کین نو تر دې ځای پورې چې سو دا هغه د نبوت مسله په دې ځای کې چې د ذکر سولنو فسید معاد مسله ذکر کړي معاد چې دغه کفاره و د پاره چې منکرین دي دغه د پاره په معاد کې څنګه عذاب ویل هلاکت بربادی ده لکل افاکن اثیم لکل افاکن د پاره د هر غټ درواغجن اثیم غټ ګناکار دواړه د مبالغه سیږي یو خو درواغجن دی کاذب بل افاک دی هغه به خیر خلک په چمول پچ فلندم زکه دوړي کوي دغه نو بر افاق دی غټ دروغجن دی چې دروغونه تړي نو تر دې غټ دروغجن به چې په علاپ چې دروغونه تړي چې ملایکی لونډی دی او الله په دې خوشاله کیږي د دې بد پرنامه چې علال کیم خوشاله کیږي په هغه داش نو دا غټ افاق دی نو غټ غټ دروغجن نه دی او لوی لوی ګناکاران دي در کو پر اخوته بل غټ ګنا چې روخه دغه ګنا کې دی ولاړ ویل هلاکت لکل افاق د پاره د هر دوړن د هر دروغجن چې کثیر الکذب ای اسی من د پاره د هر غټ ګنا کار دوه د پاره هلاکت ولی خدای څه چل کی یسمع دی اوری آیات الله آیاتنا د الله تعالی تتلاچ تلاوت کیږي علیه پرد د الله تعالی آیاتنا اوری پرد تلاوت کیږي ثم يصر مستكبرا ثم بیا يصر د اصرار او چنګار کی پر خپل کو پر آیتونه خو ګرد واوري مګر هغه د نفس څخه مخا ورته خوشاله کړ تر هغه ولا کی دوری کی دوری کی نو الله پاک ځکه بروای چې وای دغه چې دی افاق اسیم چې د ته وای دی ولی خو د کار دغه دی يسمع دی اوري آیات الله آیتونه د الله ستلا تلاوت کیږي علیه برده ثم بیا يصر د اصرار همیشه توب کی په خپل کوپر په دې حال کې مستكبرن چې د کبر کوونکی لوی ګرنونکی دی ځان تر دې ګردو مشر بوجه چې زه خو در دې ګردو آیاتو غټم څنګه به عمل پکو کالم يسمعها د څنګه پر کوپر باندې اصرار کوي څنګه کبر کی کان گوا کی لم يسمع د نه جا اوریدل هدا دا کان چې دی اصلي کانه دی کان گوا کی هو شان دا دی د دغه رقم دی لم يسمع چې د نه جا اوریدل ګر سر څه چوي چي نه ورته وایرس ته قران آیت نه ورته وایرس دغه رقم ساده ولاړس فبشر نو تزيري ورکه محمد هو ودته بعذاب اليم فدس عذاب سره چاغه دردناک دی اغه په خپل په درد اخته دي نو چې اسړي پک شو ولاړي داغه به سآل د علیم دوه رقم ترجمه و یا درد وونکی یا درد والا په خپل دا مبالغه ده ډیره چې عذاب په خپل په درد اخته ای اغه ساده ترجمه ده په دې عذاب علیم چې اغه خوش ورکوونکی دي خلک خوشي اغه ساده ترجمه سوله نو نو دیتا زیر یو لره ورکه په داسې عذاب مزل دا خود منکرینو د پاره غد معاد مساله ذکر کی چې دیتا په معاد کې معنی چې بیا راځون چې دغه سه عذاب و اذا هغه وخت ګوره دغه سړی چې د افاک اسیم دی د یو کار کم ذکر کی کسته سورته پام چې آیاتونه اوري او د دس دنی ولاړی چې دس شماري چې اندنه په عقیده کې پر کړځنه په عمل کې پر کړځله کنه چې اوري دلی نو الله او العذاب الی مرتو او پزیر کی ورته وای بل کار دادی و اذا علم و اذا وقت علم چې دی خبر سي من آیاتنا د آیاتو څخه زمر شي ان پېو شي تا دی برای وخت غوژونی وي او څه آیاتونه واردل یو شی د د پزین کړهلی اتخذ هزوا اتخذ دی نس ها دغه هزوان رخشن ی پلا خو زمر ځان غولدنګ اچول کنه چې اوري چې آی واوري په هغه به ډری وي رخشن په وي دغه شی و اذا وقت علم شدي خبر من اياتنا د اياتو سخزمر شي ان پيوشي اتخذ دي نس هذا اياتن هزوان رخشا اولئك لهم عذاب مهين اولئك دغ خلق شي بيجلهم دي لره عذاب عذاب دي مهين سپكون كي اهانت ولا عذاب شدي بشرميجي چ كلمه بتر دبر و زبخبل كلمه كي بغوبل كينو من ورائهم ومختد دي جهنم ودوزخ د وراء كلمه چ دم لا قاري شاته هم واي و مختأم وای د شاع اخوا چې ده هم په دغه سړی نه آمده برای ته نه ویني کله اخوا ورته ودرېږي د مخ خوای هم په دنه آمده نه ویني نو ورا دغه معنا چې ده په د باندې نه آمي نو اوس ورا په قران کې ګایې په معنا د شاع ترجمه سي ګای د مخ دلته چې دی زینو مفسرونو د مخ په خوا ترجمه کړی دي ولې خدای لغت دی دوه معنا ویلي من ورای و مختهم د دې جهنم او دوزخ ولې دای چې پر روان دي اوس موږ د آخرت خواته مخ دي انو الته د رښتې ورل یا په شاته او چاته جبه کړی د سی وای چې من ورای او شاته هم د جهنم او د رښتې کته ورو د رښتو په آخرت کې دي د رښتو د دوه مخ دي پر روان دي و هم دای زی مړی مخ نور ګرځي د مخ خو دنیا ته ګرځولې د دنیا په عيش او عشره تخته د آخرت یو کې شاته نو وشاته چې شدي عذاب دي دواړه ترجمه سی دي که مخ وای په څه خاطر سی چې آخرت زموږ مخ ته پر ورځو ګرد انسان نه نو کافر خون پر ورځ نو مخ ته عذاب سو جهنم سو او که وشا ویم سی دی کته او اخرت خو وشا ته نه دی اخرت خو مخ ته دی و ام دو خو وس مخ نه دی ورګرځول دی خو دنیا ته مخ ورګرځول دی دی خو د دنیا وشا واک ته مخ ورګرځول دی اخرت ته شا ورګرځول دی دغه سره باک لاره پکې ان الله تعالی او وشا ته دوزخ دی من ورای و مخ ته هم دی جهنم او دوزخ دی ولا یغنی عنهم ما کسبوا شیئا کته وانه دی خو ډیر کمالات حاصل کړي چې څونه دنیاوی لري د دو شخص خو به ځان خلاص کې خو پی جبور لره ورکه الله وای ولا یغنی دفع بنک عنهم د دې څخه ما اگر ټول شر کسبو چې دی کسب کړ دی کمال دی که اولاد دی شیئا هیڅ قدر د عذاب څخه به دفع نکي دی وی دی کی عذاب لا کړی دا پکې چې دا ګر دنیا په پیږه کې ورلره ورکه په دنیا به نه قبلی ځل ته خو پی دی نستنو که دایس ملاقاتی خبری تا متوجه شوی شیئن مفعل بهیس ولا یغنی دفع بنکی عنهم دا دقا کافرانو سخه ما اغا طول شیئن کسبو چی دی گرتلی دی که مال دی که اولادی شیئن هیس قدر دا عذاب سخه دا بنکی زنی دفع بل ترجمه دسته ولا یغنی دفع بنکی عنهم دا دی سخه ما اغا شیئن کسبو چی دی کسب کردی شیئن هیس قدر دا دفع سخه برای شیئن مفعلی مطلق سد او یغنی ده پاره دوغه نه کدر ده په بلا و نه کی پر د مخ ول دوغه نه کدر عذاب بنه کی ده په وس وی دوغه نه په شور لره ور نه شنو شیئن چې دی په معنی ده چاک یا لش کدر دفعه او یا لش کدر عذاب لا که زنی وګری دواړه ترجمه سی د دګر د حاصلات دی په کار واچی نه دوغه نه دفعه کولای سی او نه دوغه نه عذاب ده څخه ګرځولای سی ولا او ده غرکم کټه نور تر سی ما هغه شیا اتخذو چې دیني ولیو من دون الله ما سوا د الله څخه اولیاء دوستان د الله څخه ما سوا چې دی ځانته معبودان پیدا کړی و بالا دا ګرد معبودان چې تب سوراخ لچ د عبادت ورته کړ دی حتی چې د نبی پرنامه یې کړی نبی بده ته ګټه ورسی ولی خو مشرک دی مشرک ته کله رسولای سي نبی خو شفاعت کولای شي د مؤمن غو کولای شي نو دا غي خو نس کولای شي پر کو پر باندې مړ نو دا عام کی ولا ما او نه اغه شي اتخذو چې دیني ولی من دون الله ما سوا د الله اولیاء دوستان معنا معبودان ځان ته غوړه کړی دا په شنه ورځي د دنیا کې څه بغاټې په شنه ورځي ولهم عذاب عظیم ولهم د دې د پاره چې دی عذاب عذاب دی عظیم لوی ملا قاری هغه د بخ چې و هغه شو په دې مخلوقات کې آیات دی هغه څنګه شو پر لپسې ولا آیات للمؤمنین آيات لقوم يوقنون آيات لقوم يعقلون دلته بعد كافر ده فرد عذاب څنګه شه جمله پر لپسې دار آيات پات ته ګوره فبشره بعذاب اليم فاتم آيات کې فرمای فجنهم کې وای اولئک لهم عذاب مهين دیت عذاب مهين دي سپکون کې دي فجه پسې آيات کې لسم آيات کې وای ولهم عذاب عظيم دلته بیا عذاب عظيم څه ذکر کې په ولسم آيات کې فرمای داس وای هذا هدن هذا دغه قران چې دا اوس بیان یو کې چې الله پاک په سر کې څنګه خبره وکړ ول دا زما د طرفه نازل شوی دی نو تنزيه د کتاب دا دغه قران په باره کې په پای کې بیا چې اوس خبره ختمیږي نو بیا خبره راپورته کړ هذا دغه کتاب خو هدن هدایت دی لارښوونه ولذین اغه خلق کفرو چې دی کافران سوی دی بآیات ربهم په آیاتو سره د رب د دی دغه آیاتونه چې الله نازل کړی دی په کافر دی نه مني لهم عذاب من رجز الیم سلرم زاده قسم سوال لهم دي در عذاب عذاب دي من رجز ده سخت عذاب سخر رجز په عذابو کې هغه سخت وای نو الله ولې ته خو عذاب دي هغه سخترین عذاب در یاد و مده هغه قسمه سخت دي سپک عذاب هم نه دي لهم دي لر عذاب عذاب دي من رجز ده سخت عذاب سخر الیمون ده عذاب هم دردون کې دي یا دردناک دي دغه الیمون صفت عذابون ده پار دي در رجز ده فار نه دي هغه عذاب فقط بیان کې چې هغه عذاب ده قسمه ده رجز دي او څنګه عذاب دي الیمون دردناک یا الیمون دردون کې نو په څلورو آیاتو کې ده عذاب خبره د دغه کسانو د پاره رااله چې د قران کریم آیاتونه داسې ګرځي کوکې نه میجاوري دي یا چې وای وري رخصت په وای چې دا څنګه خبرې دي برته مسوار له ساو کاله شاته بیا موږ وستره کې کړو تازه په ټوک شری دی راته ګرځي ساتر پاره دي دې دا تر ته دا بولي دا سړی به شو پر عورت سي اوس مده بیا په موږ پرتګان غو دي بیا په موږ لنګو ټی ته دا چې مونږ کې نو د دغه کسانو د پاره الله ول عذاب الیمه پلاوه فساء عذاب مهين ورتوه فساء عذاب عظيم ورتوه فساء عذاب من رجز أليم ورتوه هذا سلور زي عذاب الله پاك وديت ورواه ورواه نالا عز وجل مرتوه سيد عذاب ورتوه سيد الله جد القرآن الكريم أغا عظمت أغا حقانيت شد دوار دي أغا جزمش بزروك الله راوه وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.